Dopiero rozgrzewa, kto już ostyk. Robię swoje i pierdolę konflikt. Nie moje, nie ruszam, podobie doba. Piwnicę wygłusza ktoś, wprowadzam życie. Co puszczam w obieg, sam zobacz. To dla ludzi, przez nich wierzę, umiennie siedzę. Jedno zastrzeżenie, reprezentuję siebie. Zrobię to zawsze, nigdy nie wymuszę. Choćby miało tego słuchać już zawsze tylko kilkuset. Ero, znów ero, rymem jak milion euro. Choć drugiego mam zero, to pierwszego mam pełno. Ja się wiem, może ten Y panisz. Puszczam weter, nowy singiel, ty ten numer sobie nucisz, bani. Jeśli masz listę 10 najlepszych, to 9 musisz skreślić, bo jestem ja, nie ma reszty. Haha, PC i centralny atak to napad, ręce do góry i wytnij mi machać. Reprezentuję polski centrum, bez cenzury sklep przyjeżdża do klientów, gdzie kupuję skrętów mistrzowskich. Wiem, że nie ma lepszych w promieniu setek kilometrów. Moi ludzie są w moim sercu. A kto się boi bitów morderców, musi wyjść natychmiast, bo bez kitu Ada wyszła od membran 2005, whistle reprezentant. SWRS bez samogłosek, maksywa konsekwentnie za ciosem. To moja maksyma, reprezentuje siebie, reprezentuje klimat. Gdzie klatka wygląda jak latryna, a nie jeden pan domu lubi sobie poużywać środek nocy, a on kurwa daje na wiwat. Film się urwał, no i kima, czwarta rano, a ja dalej nawijam. Nie muszę nic girać, wystarczy mi rap. Reprezentuję siebie, klikę, rodzinę, THS, ekipę, której jestem pewien. Praski żargon dotrze dziś do ciebie wspólnymi siłami. Właśnie tak robi ten rap stołeczne podziemie. Na tym się chowa pokolenie młode, pierdolić modę. Trzeba rozróżniać co złe, a co dobre. Istotne to co wiarygodne. Romeo klika THS, dla bez cenzury zamykam zwrotkę. Ej, amigo, wiesz kto ja jestem? Vigo! Kojarz mnie tylko z pierwszą ligą. Nie wziąłem się tu znikąd. Ja reprezentuję styl od zawsze związany z moją dzielnicą. To Ursynów miejsce pośród rapowych ikon, tym blokom i chodnikom oddaję hołd. Reprezentuję front, co zwalcza trąd. Szczycę się tym, że pochodzę właśnie stąd. Tu mamy kuzu, podnoszę słowo na piedestał. Tak wiersz się rodzi jak nieobliczalna bestia. Ty chciałbyś grozić, weź przestań, bo się zesrasz. Chciałbyś zaszkodzić, nie patrzę w tył na przestrzał. Z bloku widoki, wiesz, bielański folklor. Meloni jego styl jak procesory w Tokio. Spokój zakłócić w kolumnie, bit jak Concord. To dla tych ludzi w betonach ściskam pozdrow. A teraz wjeżdża Soku, pseudonim narrator ZIPWWO, śru. Co ty na to? Jeśli to już koniec, to was bal na bogato. Śmiej się prosto w twarz wszystkim szmatom. Damy radę razem, więc zastanów się dwa razy, zanim zwątpisz, bo Bóg o tobie nie zapomni. Hip hop Soku, a nie jakiś pomnik. Nie rób z nas gwiazd, nie bądź taki przystojny. WPBC, gatunku klasyk, wykręca mus jak kwasy. WWA styl się wkręca w naszych sercach, muzyka gra 2-4. Mikrofon adaptery od siwego dwa kamery na osiedla. Kosi solidny przekaz, ma więcej rymów niż lekarz z apteka, niż chleba piekarz. To jest to, na co czekasz. JWP mafia, tu liczy się tylko prawda. Prawdziwy hip-hop na zawsze. SSD i Tera, my wjeżdżamy, sąsiedzi za mikrofonu stery. Z ty z ulicy leśniemy, razem wspólnie nagrywamy rap bez cenzury, bez bariery. Dla stolicy, dla Warszawy, prosto z południowej Pragi, razem z wariatami wygramy starcie z lamusami, co się napinali, a nie zostali dojechani. Człowieku, rap bez cenzury, jak Bóg nowe chmury. Jak brąk na kacu, gasi pragnienie. Tak Louis gasi, leszczy na scenie. I choć charakter mam niepoprawny, za to kochają mnie wszystkie panny. Zgadnij, w klubie znów kręci joje. Zgadnij, mówi kolej, kebolej. Wola centrum, tu jestem zazwyczaj. Tu kręcę hajs i korzystam z życia. Bilet HG, Smokotowa bram. Na rząd polski sram, zmusi mnie do tego sam. Siomek bez cenzury, pogonione stąd, wszystkie bez honoru rury. W pokojowym studio, jak za dawnych lat, dalej lecim razem w kółko. Krzyżyk na drogę wszystkim szlawym prostytutkom. Zapamiętaj słowa, cały czas HC, JLB, gadka z Mokotowa. Zyker bez zmian, więc z każdym nie to samo. EBT, RNSS, ten sam cel, ten sam sens. Weks, kolejny kaszu odzwierciedla moje życie. Z niego spostrzeżenia słyszysz na kolejnej płycie. Bez cenzury mianowicie, zresztą jak tu wszyscy razem wzięci. Kolejny bestseller i jesteście w niebo wzięci. My zawzięci tak, że opada kopara. Pseudo raperom nie i płaccie mi haracz. Każdy kto nas słyszał, powtarza. zaraża u nas dalej. Dzisiaj znani tutaj, jutro na globalną skalę. Nie ma, ale gdy ta nuta wchodzi na salę, moja grupa sprawia, że tu robi meksykańską falę. Skille stale rosną jak na drożdżach. W łeb walę rymem, także nie przybijesz gwoździa. Ni chuja, nas balę buja was do końca, do świtu. Reprezentuję siebie, prędzej do meritu. Wiesz o czym mówię, jak to znasz. Osiedla targówek, reprezentant. Siwe stuje, zdaje kolejny punch. Nie tolerujesz miry bez cenzury, sprawdź. SWRS, lyric, słowa mocne jak spiry. Ten rap hula od poddaszy do piwnic. To tam, to tu, nasz słyszy CD. Riposta bez cenzury, każdy wers prawdziwy. Za każdy sens, tekst, moje wszechkozackie zwrotach. Jak kawok jest, 2-5 to dożywocia. Reprezentuję siebie i ludzi, których kocham. Styl plus wokal, co uzależnia jak koka. Chłopak, który już urodził się z tą nutą. Z inicjałami MC, a w wersie z cykutą. Uderzam, a wtedy mikrofon nas parzy. A gdy schodzę ze sceny, to paru lub przysmaży. To jest stara szkoła, nie pamiętasz tych czasów. Reprezentuję siebie, nie wywołuj wilka z lasu. Coraz więcej hałasu, tak od kilku lat. Ziomuś, tym razem robimy rap u koleżki w domu. Styl coraz lepszy, ty lepiej daj sobie spokój. Wirus HGWDZ, rap z boków Mokotów, Bielany, Targówek i Śródmieście. WWA, bez cenzury, witam w moim mieście, Ema. To mi z tematem nie potrzebuje pretekstu, żeby pisać. Ma swoje zdanie, to je manifestuj. Moje zacisy to jest rymów epicentrum. Po wybuchu bomby reprezentuję siebie, czyli poglądy. Tutaj dla ludzi najważniejszy dzień nuta. Nikt nie chce przecież całe życie zapierdalać z buta. Reprezentuję siebie, rodzinę, rodzime miejsce. Szacunek, dumę, wiarę i dobre intencje. Szacunek. Czujesz ten tester, wiesz kim jestem. Zniosę to, ile jeszcze wiesz. Tekst ten, dopieszę tekst, lęk na przestrzeń. Twój styl zbezczeszę, jadę tekst nie wrzeszę. Akcentem ty szeleszczę, flow te. Odstrasza styta twarz, twa Judasza. Żyta aż mas, wzrok Łazasza. Rap ten zgłaszam, na tym nie kończę frazę. Tym przekazem, tym razem, a ty nie ważne. Czysku majesz bazę. Refren znów jest, renesens reprezentant. Bielany homie, wiesz ten wers dla mnie to bestka. Z miejsca gdzie mieszkam, relacje live w tych tekstach. Rada gadać przestań, wersja rap uniwersa. Dumy gibonów w bledkach, Johnny na etykietkach. Toczy się życia spektak, to my na tych osiedlach. Choć krzywo patrzy reszta, chuj bija mi weź spieprzaj. Stoi ziom za ziomem, za żółwie bita beczka. Wypierdala wam, rymami ze łba. Twardego jak Kevlar, JWP. Bez cenzury, pokrewna ekipa. Plus kilkunastu typa, wypas versus ogólnopolska lipa. Słucha cipa u sztuk, gdy słyszą was. Przechujowy śród, to nasz styw. Zaspokaja głód snut pierwszej klasy. Jedno wielkie pozdro dla słuchaczy. Raczy, siema, szczęści czołem. Syn nadziei po raz enty. Na bok sentymenty, by sobą jebać trendy. Z dala od tandety, miejskie bagno wciąga. Jak hazard, alkohol, kobieta czy koka. Niech te słowa działają jak święcona woda. Na łby, które chciałyby przeszkodzić żyć. Jebać ich bez porównania. Pozdrawiam tych, którzy utwierdzają w przekonaniach swych. Powodzenia. Reprezentuję siebie, kiełca, wózuja. Ty hejs klika, liryka chodnika. Ławka, oponent ulica. Na co dzień się z tym styka. Tym oddycham, życie getta, wnikam się boryka. Nigdy nie sam, Bogu dzięki za to składam. Po polsku gadam, tym słowem władam. Ja ram nagrywam i o tym opowiadam. Dla bez cenzury kiełca, WMA. JWP, renesens, na mikrofon wjeżdża. Ekstra klasa, Warszawa lewobrzeżna. Rap bez cenzury, uwalniam spód z dymu chmury. Za których wyłania się moja postać. Uśmiech nie rozpacz, widnieje na tej twarzy. Jak da się zauważyć, lecz można też się sparzyć. I uwierz, że nie interesi mnie, czy mnie lubisz. Nie podążaj za mną, bo się zgubisz. Gadkę polską nawijam zawodowsko. Reprezentuję Śródmieście i ulicę Marszałkowską. Jeszcze nie wiesz kto to, mówi chudy Jurek. Chłopak z teamu prosto, od co? Ostro jadę z warszawskim składem. Liryczne komba dla fałszywych, nasza banda. Jak terrorysty bomba. Tak to bywa, gdy nagrywam z prawdziwą ekipą szczerą. Że kawałek ścina z nóg jak cios siekierą. Elo. Z warszawskiego projektu chłopa, riposta reprezenta. Słowem rozcinam cenzury peta. Zapamiętaj, rap od zawsze tutaj gra. Siwer Studio Remiszewska, Rzymska, Dyszka, TGK. Póki życie trwa, ta historia się nie skończy. Słyszysz weresz, riposta, reprezentant maratonczy. Ten projekt łączy warszawskie osiedla. Przekaz słowie zawarty, punkt widzenia odzwierciedla. Nikt mi tego nie da, sam wezmę. Nie chcę błądzić, wyczyszczę ich klątę. Jak kleras i trądzik odbij. Jeśli mówisz, nie ma opcji. Mam więcej stylu niż lina. Tirienty w dioptrii, mam tłusty ryb. Połknięte grube disy, bo przydem schodnie szybciej niż misji. Pyskaty bezczel, poćwicz jeszcze. Wiesz, że pieprzę resztę. Reprezentuję siebie. Warszawa reprezentant. Od początku do końca na tych wersach. Zapiera dech w piersiach. Jak coś robisz, to prosto serca. To sprawa pierwsza. Po drugie, godnie reprezentować siebie umiem i reprezentuję. Z dala od kurew, pragnąc chciałem zrobić dziurę. Nie kradnę, tylko pracuję na swoją osobę, żywioł to ogień. Reprezentuj pierdol delikwentów z Bogiem. Hardcore znam to, gram w to. Faktu mówię, prawdziwa gra. Mikrofon i bit w słuchawkach, JWP mafia, do bani trafia. Teraz nasz czas, pełna kontrola, pełen ekskluzyw. Nie chcesz słuchać, nie musisz, lepiej losu nie kusić. Pamiętam, ulicznego stylu reprezentant, renesans, tu nikt nie wymienia. LYSOL jest tu, więc fałszywy typek szle SOS. Już poznaj mą ekipę i jej przekaz testu. I bez namukę wbitek i ściemniony gestu. Za pomocą tekstów świeżych mówię o tym, co na sercu mi leży. Koneserzy rozumieją to bez ruch. Mimo to wciąż nawijam komba, bo nie umiem stać w miejscu. Na shit idę, dla mnie norma. Szuska dycha, po szubach idzie rezonans. Do licha, pewnie mówi sąsiadka wkurwiona. Co słychać, mocny beat, ktoś zaczyna rapować. To ten z dziesiątego napierdala od wczoraj. Jak po przesiu tajfuna wyglądają traki taki. Duma demoluje mnie, parę pewnych sampli z amplituna i etc. To fortuna, świat się kręci wokół niej. Tak jak taśma jest bóla, to wszystko tu mam. Ero, równa się moc, plus moi ludzie to sekta. Jak sypiemy go, z kreski mierzysz w kilometrach. Jak palimy blaty, czuć się stąd po Kingston. A jak płynie ak, to konkuruje z Wisłą. Jeśli chodzi o ścisłość, my lubimy się najebać. Lubimy hajs, sztuki co chcą się. Musisz to zjazdzić od WP bez cenzury. Patrzymy o wpływy słowem, nie sięgając do kabury.